فاہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، فاہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ہے شہ بطحا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہاں نکما تیرا، اور تیرے ٹکڑا سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑا سے پلے غیر کی ہو کر پن ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا،